وقتت بخیر آقای مقدم عزیز، امیدوارم که حالت خوب باشه. شاید از همکاریم و مدت زبان کمی میگذره، ولی حضور شما یک ایده پردازی و یک محتوا و یک گرافیست جدید رو به مجموعه نوین الماس اضافه کرده. راجب شما از ادب و احترام و متانت شما هرچی بگم کم گفتم. حالا از خودگذشتگی هایی که از 5:30 صبح بلند شدنه تا اضافه کاری موندن ها، همشون برای بنده قابل احترام و قابل ستایشه. امیدوارم که در ادامه هم بتونم در خدمت شما باشم و اتفاقات بهتر و مدارج بالاتری رو چه در نوین الماس و یا هر جایی که مشغول به کار شدیم به دست بیارین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و سرحال و غبراق باشید. خدا نگهدار.